Kapitola. Ještě jednou jsme přezkoušeli s plukovníkem Abelem důkazní materiály žaloby a zvážili jsme výhody a nevýhody jeho případné svědecké výpovědi ve vlastní věci před soudním dvorem. Plukovník Abel souhlasí, aby soud postoupil případ k posouzení porotě už na základě důkazů předložených žalobou. Prostudoval osobně výpovědi svědků a došel k rozhodnutí, že není v jeho zájmu, aby sám vystoupil jako svědek. Obhajoba tedy nepovolá plukovníka Abela ke svědectví a nemá rovněž v úmyslu předvolat jiné svědky. Obhájce Donovan nadiktoval novinářům toto moudré prohlášení. Znělo velice seriózně a udělalo na ně patřičný dojem. Proces se dostal do stadia, kdy obžalovaný a s ním i jeho právní zástupce museli zaujmout jasné stanovisko. Vyložit karty na stůl a prozradit veřejnosti, co si o věci myslí a jak si představují další průběh sporu. Veřejné mínění je velmoc a novináři jsou všude neodbytní, ale v Americe jsou dotěrnější než kterýkoliv podomní obchodník. Tisková konference splnila poslání. Prohlášení, které druhý den citovali všechny listy, bylo jen dalším vkladem na kontě obdivovaného charakteru i sebekázně plukovníka Abela. Pomohlo k ještě přesnějšímu ocenění jeho osobnosti, před kterou stejně smekal klobouk i ten nejrozštěkanější reportér. O jednom totiž nezapochyboval ani nejhorlivější protikomunistický kazatel, že plukovník Abel je chlap, který si zaslouží úctu. Rudolf Ivanovič je sám, i okolnosti se navršily proti němu. Sedí v soudní síni u svého stolku od rána do večera, den za dnem, a trpělivě poslouchá, jak se cizí lidé snaží změřit a zvážit hodnotu jeho práce. Konečně odklepne soudce Bier z další třetinu utkání a vezme si klobouk a jde na golfové hřiště. Donovan odchází ke své rodině. Porotci se také vracejí do vlastních životů. Plukovník Abel sestupuje do studené vězeňské cely, kde s ním diskutují jen jeho vlastní myšlenky. Protože jeho život stále ještě nepatří jen jemu samému a on si to uvědomuje jako voják na frontě, nemá nic proti tomu. Naopak, právě tohle pomyšlení mu pomáhá vydržet. Konečně, necítí se sám. Už dávno podrobil svou vůli drezůře, dokáže ovládat své myšlenky, city i nálady tak, jak jen je to možné u vnímavého, inteligentního muže. Během procesu se mu dostalo několikrát morální satisfakce za všechno to strádání. Zní to neuvěřitelně, ale při svědeckých výpovědích proti agentovi komunistického systému neřekl nikdo proti člověku Abelovi jediné křivé slovo. Naopak, některé výpovědi svědků obžaloby mu dělali advokáta. Státní návladní Tompkins se domnívá, že má v rukávě ještě jedno eso. Měl by jim být mladý muž Alan Winston, obžaloba doufá, že se hraje dojemnou roli svedeného neviňátka. Výslech však dopadne docela jinak. Alan Winston pochází z takzvané dobré rodiny, jeho otec je majitelem textilní továrny, kluk vyrůstal v bavlnce. Vždycky měl tolik peněz, kolik stačil utratit. Po maturitě ho táta poslal na univerzitu, aby měl lepší vzdělání než on. Jenže Alan je kukaččí vejce. Snad proto, že má, nač si vzpomene, začne kritizovat maloměšťácké prostředí domova a stále víc se zabývá myšlenkovými protesty, o nichž se domnívá, že jsou revoluční. Pak potká v parku nového přítele. Emil R. Goldfuss je malíř a to nejen podle vizitky na dveřích ateliéru v Ovington Studios. Rád chodí se skicákem do přírody. Z nevyorské kamenné pouště je do skutečného lesa daleko, proto se dává s tuškou a kreslířským blokem alespoň v Central Parku. Setkali se na lavičce, jeden nahlédl druhému do díla, dali se do řeči a shledali, že mají mnoho společných zájmů. Tak spolu chodí Emil Goldfuss a Alan Winston na výstavy a na koncerty, scházejí se v muzeích, ale taky u dobré večeře, protože v Kunštu i Vídle se vyznají stejným dílem. Ve vínech líp Goldfuss, ten vždycky ví, jaké k čemu patří. Přátelé si v mnohém rozumějí. Malíř Goldfuss je komunista, Alan koketuje se socialismem, ale plukovník Abel mu stejně ani jen náznakem neprozradí nic o svém poslání. Přitom musí být důvěrně zpřáteleni, protože Abel si schová do Winstonova sejfu $15,000. To už předpokládá naprostou důvěru. Teď předstupuje Winston před porotce a k velkému zklamání zástupců obžaloby vypovídá jen to nejlepší o malíři Goldfussovi. Teprve z novin se dověděl, že je to vlastně plukovník Abel. Rudolf Ivanovič si vybíral přátele. Další dva svědci byli také jedni z nich a také umělci. Burt Silverman a Dave Levin chodili k němu do ateliéru, přeli se s ním o významu umění, diskutovali o filozofických problémech, ale nestarali se o politiku. S Abelem nikdy nemluvili o takových věcech. Burt Silverman plukovníka zklamal, když ho drželi ve vězení v Texasu a on netušil, kdy se zase dostane do styku s nějakým civilem, požádal Silvermana písemně, aby se postaral o ateliér a o jeho majetek, který zůstal v Brooklynu. Napsal mu dokonce, aby ohodnotil jeho obrazy a podle toho s nimi naložil. Opatřil si pro něj i úředně ověřenou plnou moc a to jistě nebylo z vězení snadné. Ale Burt Silverman se zřejmě zalekl. Nevyužil práva, vyplývajícího z dokumentu potvrzeného úřady v Hidalgo County v Texasu a před soudem snad nevědomky Abelovi uškodil. Potvrdil totiž totožnost psacího stroje, který znal z Goldfussova ateliéru. Abel na něm napsal jednu z kompromitujících zpráv, které se našly na mikrofilmech. Burt Silverman si před časem ten psací stroj od Abela vypůjčil, Remington Portable číslo 1128064 se tak stal důkazem proti příteli. Zvláštní expert FBI, agent Webb, našel při prohlídce Abelova pokoje v hotelu Latham v koši na papíry odhozenou tušku. Zdálo se mu, že je ještě k potřebě. Proč je tedy v koši? Agent si ji začal prohlížet, zjistil, že ji lze rozšroubovat a že je uvnitř dutá. Pak zašťoural v dutině drátkem a na stůl mu vypadl svitek mikrofilmů. Na jednom políčku byla tabulka s vysílacími časy, na dalších 6 dopisy Abelovy manželky a dcery. Drahý tatínku, už je to skoro 3 měsíce, co nejsi s námi. I když, měřeno mírou věčnosti, to jistě není moc dlouho, nám to připadá nekonečné. Zvlášť proto, že bychom ti chtěli vyprávět tolik novinek. Nejdřív to nejnutnější, budu se vdávat. Nelekej se, prosím, sama jsem tím trochu překvapena, ale už je to tak a nic se na tom nedá změnit. Tvá Evelina. Novináři přestali psát, porotci hledí do zdi, těch pár zvědavých žen v publiku si podepřelo hlavy do dlaní. Podívejte se, komunistický netvor, výzvěrač slídící v novém světě a má všední člověčí vztahy. Má ženu a dceru a ta se dokonce vdává. Ten plukovník je přece jen nepřelstil chováním, je opravdu obyčejný člověk. Ví, co je cit, zná, co se sluší a patří otci a dobře vychoval dceru, když mu píše o své svatbě. Teď sedí s hlavou o něco víc svěšenou než dosud a přestal malovat panáčky. Těžké, velké ruce leží na bloku papíru. A oči, ty rozumné, chápající oči rozvědčíka, které neprozradili dosud ani jedinou myšlenku, dovolují poprvé nahlédnout do jeho nitra. Jen na chvilinku, zejména tehdy, když advokát předčítá slova Abelovy manželky Ellie. Můj nejdražší, zase jednou začíná naše nekonečná korespondence. Pochopíš jistě, že se mi to moc nelíbí, oč příjemnější by bylo sednout si jednoduše proti sobě a popovídat si. Po tvém odjezdu se mi vážně přitížilo, kornatění cév a vysoký tlak. Musela jsem ležet déle než 1,5 měsíce. Teď už přece jen mohu něco dělat, ale nervy nemám ještě docela v pořádku. Špatně spím a nesmím ještě ven. Někdy se dívám na tvou kytaru a toužím potom, abych tě na ní zase slyšela hrát. A to mě přepadne smutek. Líbám tě a prosím, dej na sebe pozor. Elia. Každý Američan je romantický hrdina. Alespoň ve snu nosí kolty a rozdává nepřátelům tvrdé rány pěstí. V kině se obdivuje svým profesionálním kolegům. Stejně hrdinsky si připadá, když vykřikuje varovná hesla namířená proti rudému nebezpečí. Rozvědčík se tak stává vhodným terčem pro jeho chlapský hněv. A najednou má doma nemocnou manželku. Jeho rodina dostala nový byt a musí se stěhovat. Každý dobře ví, co je to stěhování. Obyčejný člověk, pojídající v drugstoru své polední hot dogs, si najednou uvědomí, že ten rudý ďábel je vlastně také nešťastný chlap, má starosti jako každý jiný. A navíc, když se chce dovědět banální, ale pro jeho soukromý život nesmírně důležité maličkosti, tak si musí dopisovat na mikrofilmu. Když si chce schovat těch pár dopisů, které jsou mu při jeho poustevnickém životě dvojnásob drahé, musí si vymyslet dutou tušku s tajnou skrýší, udělat si ji a ukrýt je v ní. Teď to všechno poslouchají lidé, kteří nevědí nic o jeho citech, a ti budou zítra psát na prvních stránkách novin nesmysly o jeho rodině. Ku podivu nepsali. Tak to na všechny tečka zapůsobilo. Nezahodili sice profesionální manýry, ale šli na čtenáře jinak. Abelova žena se nemá v Sovětském svazu špatně, žije si s dcerou, ta se vdá a stěhuje se i s matkou do nového většího bytu. Na víkend si jezdí do chaty za městem, pravděpodobně mají také auto a bůh ví co ještě, snad dokonce služku. Tuctový Američan je jako malý kluk. Popis Abelovy domácnosti se podobá jako vejce vejci jeho vlastní a tomu imponuje. Už nemá pocit, že je agent z tamté strany taková lidská zrůda. Průvodní řízení skončilo, slovo má obhájce a Donovan vstává a znovu klade porotcům na srdce, že na lavici obžalovaných nesedí ani komunismus, ani Sovětský svaz, ale člověk Abel a porota má posoudit, zda spáchal trestné činy, z nichž ho viní obžaloba. Za prvé, co říká obžaloba? Jedině v prvním bodě viní obžalovaného ze spiknutí proto, že údajně předal zprávy týkající se národní obrany a atomové energie. To by byl zločin, označený jako hrdelní. Ptám se vás, páni porotci, a budu to ve své řeči dělat častěji, jaký materiál, týkající se národní bezpečnosti nebo atomových tajemství nám jako důkaz takové činnosti předložila žaloba. 979, když jsme se vy i já začali zabývat tímto procesem, čekali jsme bez pochyby, že nám budou předloženy důkazy o tom, že tento člověk zcizil a prozradil obrovská vojenská tajemství a utajené údaje o atomovém výzkumu. Prosím vás o jediné, uvažte, zda vůbec a jaké důkazy zde během uplynulých dvou týdnů byly předloženy. Jen v jediném případě lze za takový zločin vyměřit trest smrti. Jde-li o prokázané spiknutí, při němž došlo k předání zpráv, týkajících se vojenských a bezpečnostních opatření země. To také říká obžaloba, z toho viní mého klienta. Prosím vás však o jediné, uvažte, zda vůbec a jaké důkazy zde byly v tomto smyslu předloženy. Ještě dřív, než s vámi projdu znovu důkazní materiál, chtěl bych vám položit otázku, která míří na váš zralý rozum. Jaký zde vlastně máme materiál proti člověku Abelovi? Jaký je to vlastně člověk, ten náš obžalovaný? Prosím vás, porovnejte své dojmy i fakta o něm s tím, co jste se dověděli o obou korunních svědcích, kteří proti němu svědčili před tímto soudním dvorem. Představme si na okamžik, prostě předpokládejme chvíli, že je Abel skutečně takový, jak nám ho kreslí obžaloba. Představme si ho takového. To by znamenalo, že slouží své vlasti na exponovaném místě. Na tak důležité pozice vysílají naše vojenské orgány jen nejodvážnější, nejinteligentnější muže, jaké vůbec máme. V tomto procesu vypovídali jako svědci Američané. Poznali plukovníka Abela v době, kdy žil mezi námi jako jeden z nás. Ačkoliv je žaloba předvolala z docela jiných důvodů, svědčili do jednoho o dobrých charakterových vlastnostech obžalovaného. Vzpomínáte si, co vypovídali ti muži? Včera odpoledne jsme vyslechli obsah dopisů rodinných příslušníků. Ta psaní mluví sama za sebe. Bylo by zbytečné citovat je znovu. Vykreslila nám portrét milujícího manžela a táty, příkladného otce rodiny, takového, jaké známe z našich amerických poměrů. Tak zde stojí, stále za předpokladu, že by to byla pravda, vskutku statečný muž. Slouží své vlasti na mimořádně nebezpečném místě a žije mezi námi po celá léta míru milovně. Naproti tomu jsme měli příležitost poznat jiné muže, kteří měli vypovídat jako svědci, ale vypovídali spíš jako jeho žalobci. Haihanen člověk, o němž lze říci jediné, zrádce. Zpočátku se o něm hovořilo jako o muži, který přešel na západ. Možná, že jste si představovali člověka s vysokými ideály, který se rozhodl zvolit svobodu a tak dále. Mohli jste poznat, kdo to je ve skutečnosti, vandrák, odpadlík, lhář, zloděj. V jeho šlépějích pak předstoupil před soud jediný voják americké historie, který, pokud je mi známo, přiznal, že prodal svou vlast za peníze. Tak tedy vypadají oba hlavní svědci proti obžalovanému. Podívejme se ale ještě blíž na muže, který o sobě tvrdí, že se jmenuje Reino Haihanen. Jestli je pravda, co říká obžaloba, pak ho vycvičili, aby žil dvojím životem. Měl to tedy být školený lhář, kterého Rusko platilo právě za to, že vedl dvojí život. Ale nyní, slyšeli jste to konečně sami a on se k tomu bez váhání přiznal, teď ho za to též platí naše vláda. Předstoupil před toto fórum z docela jasných pohnutek. Všichni víme, z jakých. Prohlásil, že používal fantastických dorozumívacích metod. Někdy, jak sám řekl, mu posloužily mrtvé schránky, duté šrouby a podobné rekvizity. Tak prý udržoval spojení s obžalovaným. Necelou minutu později ale už tvrdil, že se s ním scházel pravidelně jednou týdně a jezdil s ním celé dlouhé hodiny ve voze. Jaký měl tedy být smysl těch melodramatických a dětinských dorozumívacích metod? Mohl mu přece všechno říci nebo předat osobně. Dále prohlásil, tentokrát bez souvislosti s Abelem, že používal těchto složitých metod k udržování spojení s jakousi pomyslnou a anonymní skupinou lidí bez jména a bez tváře, které označil jen jako sovětčíky a není schopen je identifikovat ani podle jména, ani podle hodnosti, ani žádným jiným způsobem. Jak sami víte, byl Haihanen veden za ruku na cestě stovkami stránek svědecké výpovědi, v níž hovoří o svém jednání. Zdůrazňuji, doslova byl veden. Vyprávěl příběh, který lze charakterizovat jako dobře naučenou legendu. Dvakrát dostal otázku, proč přijel do Ameriky. Poprvé odpověděl, abych pomáhal Markovi ve špionážní práci. Na dotaz, jaké informace měl pomáhat získávat, odpověděl jako ozvěna na větu obsaženou v trestním zákoníku. Takové, které se týkají národní bezpečnosti Spojených států. Mimo tyto pochybné stopy, ke kterým nás přivedl nejopovrženíhodnější ze všech svědků, jací kdy stáli za svědeckou bariérou, mimo tyto problematické stopy neexistuje jediný důkaz o tom, že šlo o informace týkající se národní bezpečnosti nebo tajemství atomové energie. Ty důkazy prostě nejsou. A o takovou svědeckou výpověď se máte opírat, až budete rozhodovat o životě a smrti člověka. Pokusme se ještě jednou sledovat jednání, o nichž Haihanen tvrdí, že měla být součástí spiknutí. Jel do Colorada, kde měl najít muže, kterého do dnešního dne nenašel. Vydal se do Atlantic City, aby vyhledal jiného a také nesplnil úkol. Cestoval do Quincy v Massachusetts, aby tam vypátral dalšího a do dnešního dne sám neví, našel-li vůbec toho pravého. Tvrdí, že dostal rozkaz zařídit si fotoateliér, který měl sloužit jako krytí, ale nikdy se o to vůbec nepokusil. Měl se naučit Morseovce, ale jeho ani nenapadlo se tím zabývat. Pro vás je důležité ujasnit si, že neposloužíte své vlasti a také nepomůžete k vítězství v boji, když odsoudíte obžalovaného na základě nedostačujících důkazů. Prosím vás, až vyslechnete vývody žalobce a soudce, až se budete radit, položte sami sobě otázku, kde je, nebo kde byla informace, která se týká bezpečnosti Spojených států. Děkuji vám, dámy a pánové. Obhájce Donovan zhluboka vydechne a posadí se. Má dost zkušeností, aby odhadl, co a jak a kdy působí na porotu. Uvědomuje si ale současně sílu tlaku veřejného mínění a vládních míst. V podobných případech nepřichází gladiátor do arény, aby skutečně vybojoval nebo prohrál život. Někdy bývá vklad osudu jen na jedné misce vah. Státní žalobce Tompkins hřímá, jak káže zákon jeho řemesla. Snáší na obžalovaného, co se snést dá, podezírá ho z nejhoršího a prohlašuje svědecké výpovědi obou zrádců za andělské pravdy, které spasí národ, protože dají spravedlnosti možnost zbavit společnost tajných agentů usilujících o bezpečnost Spojených států. Žongluje známými rekvizitami, dutými šrouby i mrtvými schránkami v Prospect Parku, dovolává se svědectví notorického opilce Haihanena i proradného Rhodese, prostě stojí na druhé straně hřiště a všechno bílé je pro něj černým. Dovolte mi ještě zmínit se o chování obžalovaného. Nevím o nikom, kdo by ho znal jako Rudolfa Abela. Znali ho jako Goldfuse, jako Marka, jako Martina Collinse, ale nikdo z jeho známých nebo spolupracovníků ho neznal jako Rudolfa Abela. Myslím, že jeho chování lze označit za proradné chování, které mělo zmást, chování, které dokazuje, že jde o prohnaného řemeslného agenta, že jde o trénovaného vyzvědače. Jedná jako mistr tajné služby, jako pravý profesionál. A nezapomeňte, prosím, tento muž si zvolil svoji životní dráhu sám. Dobře zná pravidla hry. Jeho rodina je zná také. Jeho dospělá dcera rovněž. Proto nemá nárok na náš soucit. Tompkins hří má 51 minut a z každého slova je jasné, že nemluví jen za sebe. Ale jeho věty sedí. Umí obvinění naservírovat a dovede předem odhadnout, co bude komu chutnat. Je to úspěšné plaidoyer úspěšného státního žalobce. Když končí, je nejvyšší čas jít k večeři. Soudce Byers se na závěr uklání. To je pro dnešek všechno. Naschledanou, dámy a pánové. Budeme pokračovat zítra ráno. Obhájce plukovníka Abela vzpomíná později na odpoledne, kdy prakticky skončil proces Spojené státy kontra Rudolf Ivanovič Abel. Vyšel ze soudní budovy, odpolední sluníčko ještě svítilo, lavičky v parku byly obsazeny. Prošel po chodníku kolem Ovington Studios. V domě číslo 252 na Fulton Street už nebyly vizitky dvou Abelových kolegů malířů. Jména Silverman a Levin zmizela. Veřejné mínění vykonalo své. 9.